Ej, 100 razy to mówiłem i 100 razy jeszcze to będę mówił. To jest dla tych dzielnic, dla Harlem, Brooklyn, Prims, Bridge, Bronx. No i dla tych ludzi z moich z Białegostoku, a? Spójrz w oczy prawdy, te bragi nie mogą tu nikogo zabić. Chętnie zrobią to chłopaki z dzielnic za nic. Miasto jak organizm, każda dzielnia na nim jak rak z przerzutami. Tu akurat jar, ale opis jest uniwersalny. Ktoś kiedyś strzelał, nawet trafił, napisali w gazetach. Pisali między miejsca, po których nie chciałby się szwendać nocą. Za dnia wschód słońca rozjaśnia. Klimat jak życiowy sprawdzian, który zdaje na poprawkach. Przy okrąglakach frustracja nabiera barw po browarach. To ta nowa generacja, co od żywki pierdala. Starzy sikają po ulicach, na których ich rodzina spędzi wszystkie dni życia. Tata daje kurwa przykład, sprawa przykra, ale jakże prawdziwa. To ta dzielnica, którą od dziecka witam ze skwerem, mając tę przewagę, że znamy świata trochę więcej. W miejscu przestępstw, których najmniejsze to używanie co drugie słowo przekleństw. Kurwa, chcesz się ze mną porównać? To zamieszkaj tutaj, dojdź do tego co mam, dojdź do tego sam legalnie. Kurwa mać, mówię poważnie. Wychowanie w blokach, dziękuję rodzinie, że dała tak potrzebny kontrast. Mogła tak mnie wychować. Hajs na narkotyki wydawałem na płyty. Cały skwer był przy tym. Zachód słońca nad jarem przypomina mi każdy szczegół moich dni. Tu się wychowałem, dziś być nie może. Wszędzie dobrze, ale w domu najgorzej. Zachód słońca nad jarem przypomina mi każdy szczegół moich dni. Tu się wychowałem, dziś być nie może. Wszędzie dobrze, ale w domu najgorzej. Moja dzielnica jak Medina, dobra pasa ją mija. Kaskaderka miasta zamiast planowania, chyba tyle na dzisiaj. Wszyscy mamy swoje getto umysłowe jak Harlem. To samo tu nad jarem, dobrych dni już nie kojarzę. Jeśli miały miejsce nawet, szykuje się kolejny czarny dzień, w którym przypadkowy dureń zdecyduje, czy mam żyć czy nie. Czas rodzi patologię, karmiąc alkoholem, brakiem szans, łatwym groszem. Jebie w głowę tę młodzież, czekaj sam pierdolę. Dał wam zgnić tutaj, poniżej poziomu morza. Tak to depresja elbląska, analogia jest prosta. Identycznie jest na Białystokach. Sam wiesz, popatrz, dzieciaki robią rap, grają w kosza. Wszystko tylko, aby się stąd wydostać. I tak cała Polska dudni brakiem podstaw do wychowania ludzi. Odpowiednie warunki, wpadnij do nas i zobacz. Jedno z tysiąca dzielnic, gdzie dzieci pragną, by je ktoś z życia wyręczył. Nad jarem przypomina mi każdy szczegół moich dni. Tu się wychowałem, dziś być nie może. Wszędzie dobrze, ale w domu najgorzej. Zachód słońca nad jarem przypomina mi każdy szczegół moich dni. Tu się wychowałem, dziś być nie może. Wszędzie dobrze, ale w domu najgorzej.